थोड़ी थोड़ी बहकी सी चाल है, कुछ नहीं पूछो कैसा हाल है, जो भी हो रहा है सब कमाल है। बिन परों के हम बादलों में उड़े, खामोशी में भी शोर खूब है, फिर मौसम का सुरूर है, हम सारे मस्ती में चूर है, सच में बिन परों के बादलों में उड़े। सच में बिन परों के बादलों में उड़े।